हरिओम। पंचदशी ग्रंथ के 11वां प्रकरण ब्रह्मानंदे योगानंद, इस प्रकरण का विचार चल रहा है। सुसुप्ति में ब्रह्मानंद का भोग आनंदमय जीव करता है। अज्ञान वृत्तियों के द्वारा वो उस आनंद का उपभोग करता है। उसका प्रतिपादन इस प्रकरण में किया गया। और सुसुप्ति में आनंद स्वरूप ब्रह्म ही है। वह आनंद किसी विषय का नहीं, किसी विषय से नहीं आता। वो साक्षात परब्रह्म का, आनंद स्वरूप का ही निश्चय है। इसी का प्रतिपादन चल रहा है। विचार करते करते यहां तक पहुंचे कि जब तक ज्ञान सार्थक न हो, अर्थ के साथ उपगम न हो, तब तक चरितार्थता सार्थकता नहीं है। गुरुजी दृष्टांत के द्वारा बतलाया, चतुर्वेद विदे देयम्। चतुर्वेद को जानने वाले को दान दो। अहम चतुर्वेद जानामी, इतने अभिमान मात्र से चार वेद को मैं जानता हूं, इतने कहने मात्र से वो धन प्राप्त की योग्यता को नहीं प्राप्त कर लेते। संख्या का अवबोध ज्ञान अलग चीज है, और वेद विद होना, निरुक्त छंद ज्योतिष आदि सात अंगों के साथ निश्चय तक पहुंचना, ये वेद विद है। गुरुजी ने इसलिए बतलाया कि हे शिष्य, सुषुप्ति स्थित केवल ब्रह्मानंद का अनुभव कर लेना ही, ब्रह्म के समग्रता को तुमने प्राप्त कर लिया, यह नहीं। फिर शिष्य पूछा कि गुरुजी, ब्रह्म के समग्रता के द्वारा आप क्या कहना चाहते हैं? क्या ब्रह्म सविशेष निर्विशेष सब ग्रहण होता है? वो तो अखंड एकरस है। तो समग्रता तो भाई असमग्रता, समग्र जहां अवयव अवयवी भाव है वहां समग्रता का निश्चय अथवा समग्रता का कथन कर सकते हैं। तो आप जो कह रहे हैं समग्र अंश का, समग्रता का, संपूर्णता का बोध नहीं हुआ, तो ये समग्रता संपूर्णता अखंडता ये सब कैसे उस ब्रह्म में संभव है जो निरंश है, अवयव अवयवी भाव से ऊपर है। ननु 82 नंबर श्लोक के संबंध को देखिए। ननु संख्यातिरिक्त वेद स्वरूप भेद इव स्वगतादि भेद शून्य आनंद रूपे ब्रह्मणि अज्ञायमानस्य अज्ञायमानस्य अंशस्य अभावात्। असंपूर्ण ज्ञानित्वोपलम्भो न घटते। भाई जो अखंड है, एक रस है, जहां अंश अंशी का कोई व्यवस्था नहीं है, वहां ये लिखते ना अज्ञायमानस्य अंशस्य अभावात्, कोई अंश उनका है नहीं। तो ऐसे जो निरंश है तो उसको कैसे आप संपूर्ण ज्ञानित्व उपालंभो न घटते, समग्रता को जाना, ऐसा आप कह नहीं सकते। जो एक अखंड है उसके लिए सखंडता का तो अवबोध ही नहीं है, तो आप कैसे कह सकते कि संपूर्ण का ज्ञान तुमने प्राप्त कर लिया? क्या उसी प्रश्न को बतला रहे। श्लोक संख्या 82 उच्चारण करते हैं। अखंडैकरसानन्दे अखंडैकरसानन्दे माया तत्कार्यवर्जिते माया तत्कार्यवर्जिते अशेषत्व सशेषत्व वार्तावसर एव वार्तावसर एव अखंडैकरसानन्दे माया तत्कार्यवर्जिते अशेषत्व सशेषत्व वार्तावसर एव अखंडैक रसानन्दे जो एक रस है जो अखंड है और वो कैसा है माया तत्कार्य वर्जिते माया और उसके कार्य विपर्जय आदि भ्रांतियां उससे वो विवर्जित है अलग है ऐसा जो अखंड एक रस आनंद स्वरूप माया और तत्कार्य से भिन्न जो ब्रह्म तत्व है उसका आशेषत्व सशेषत्व वार्ता अवसरक कह एव वैसे एक अखंड एक रस जो वस्तु है आत्म तत्व है उसके लिए महाराज अशेष सशेष सशेष मतलब शेषेन सहित अशेष मतलब समग्र सशेष मतलब शेष के साथ तो ये कैसे संभव है एक भाई अलग इसको अगर हम बोलते हैं कि इसको जानते हो तो कहते हैं हाँ इधर से जानता हूं इतने हिस्से में ज्ञान है और इतने हिस्से में अज्ञान है क्योंकि इनका अनेक अवयव है जो अखंड है एक रस है उसको आप कैसे कुछ हिस्से में ज्ञात हुआ और किस कुछ हिस्सा अज्ञात है ऐसा कह सकते हैं इसलिए उसमें तो महाराज अशेष सशेष संभव नहीं है ठीक है ये शिष्य ने गुरु जी से पूछा क्योंकि गुरु जी ने बताया ना कि तुम्हारे में क्या तुम सर्वांश का ज्ञान प्राप्त कर लिया संपूर्ण ब्रह्म को जान लिया तो संपूर्ण शब्द से शिष्य के मन में संशय आया कि संपूर्ण असंपूर्ण होगा ना तो संपूर्ण के द्वारा आप क्या कहना चाहते जो अखंड एक रस माया तत्कार्य जो विवर्जित तत्व है उसको आप कैसे कह रहे कि अखंड संपूर्ण ज्ञान पा लिया भाई वो एक ही वस्तु है उसको जो जानते तो समग्र का ही ज्ञान होता है सविशेष निर्विशेष सामान्य विशेष ऐसा कोई विभाग वहां संभव नहीं है इसीलिए अशेषत्व सशेषत्व वार्ता ये जो बात है अवसरक ये बात की अवसर कहां है हमारा ये कहीं नहीं जा सकती इसलिए इसको कहा नहीं ब्रह्म ज्ञाने अपि अशेषत्वादिकं दर्शयितुं ब्रह्म जानामि इति वदन्तं विकल्प्य पृच्छति हाँ कहते ब्रह्म ज्ञाने अपि अशेषत्वादिकं दर्शयितुं भाई ब्रह्म ज्ञान में अशेषत्वादि का प्रतिपादन कर रहे दिखा रहे ब्रह्म जानामि ये जो बोध है वदन्त विकल्प पृच्छति ये जो ज्ञान है ये जो कथन है इसको आप कैसे समझते हैं आगे के श्लोक के द्वारा बतला रहे हैं। शब्दानेव पठस्याहो शब्दानेव पठस्याहो तेषाम् अर्थं च पश्यति तेषाम् अर्थं च पश्यति। शब्द पाठेर्थ बोधस्ते शब्द पाठेर्थ बोधस्ते संपाद्यत्वेन शिष्यते संपाद्यत्वेन शिष्यते। शब्दानेव पठस्याहो तेषाम् अर्थं च पश्यसि। शब्द पाठे अर्थबोधस्ते संपाद्यत्वेन शिष्यते। कहते हैं देखो दो तो है, शब्दान एव पठस्या अहो तेषाम अर्थम च पश्यति। भाई पहले शब्द को पढ़ते हैं, उच्चार करते हैं और फिर उसके अर्थ का चिंतन। तो शब्द पाठे इव अर्थ पाठे, शब्द का पाठ हो पठस्या हो तेषाम अर्थम च पश्यति, उसके बाद अर्थ को देखते हैं। शब्द पाठे अर्थ बोधस्ते संपाद्यत्वेन शिष्यते। भाई शब्द पाठ किया और साथ साथ अर्थ का भी चिंतन किया तो वो संपूर्णता को प्राप्त होते। केवल शब्द को पढ़ लो तो महाराज कुछ नहीं होगा, शब्द तो भाई तोते भी रट लेते हैं, उसके साथ अर्थ का अनुचिंतन हो, अर्थ का अवबोध हो, अर्थ का ज्ञान हो, तब जाकर के वो पठन ठीक कहा जाता है। अब देखिए टीकाकार क्या कह रहे हैं, किम अखंडैक रस अद्वितीय सच्चिदानंद रूपम इत्यादि शब्दान एव पठसी आहो अथवा तेषां शब्दानां अर्थं स्वगतादि भेद शून्यत्वादिकं च पश्यसि जानासि। कहते ठीक है तुम क्या अखंड एकरास अद्वितीय सच्चिदानंद ये शब्द को पढ़ लिया और इसके अर्थ को भी जान गए, क्या लगता है पठ शब्दान एव पठसी, ये शब्द को तो तुमने बोल दिया जान लिया, इससे क्या इसका अर्थ को भी आप तुमने जान लिया। अहो अथवा तेषाम शब्दानाम वो जो अखंड एक रस अद्वितीय सच्चिदानंद रूप ये जो शब्द है शब्दान अर्थम अर्थ को भी तुमने जाना जानासी स्वागतादि भेद शून्यत्वादिकम स्वगत सजातीय विजातीय भेद रहित रूप से उस अर्थ को भी तुमने जाना। भाई शब्द को तो हम भी सर्वम खलु इदम ब्रह्म आप जानते नहीं है भाई, कोई तो आए सामने बोलने के लिए यहीं बैठा है वेदांत महाराज बोल देंगे क्या है संसार में कुछ नहीं सब माया का खेल है। मैं किसी के घर में गया तो उनका छोटी बच्ची है 11th में पढ़ती है तो उनके रूम में ना सामने लिख रखा ये सब मोह माया। मैं इतना बड़ा एक मैंने बोला ये क्या है सब मोह माया, मैंने उसको पूछा अद्रिजा। उन्हें अद्रिजा ये क्या है? तो उसके मम्मी दौड़ के आए, अरे स्वामी जी एक से पिक्चर के डायलॉग था वो पिक्चर के डायलॉग भी था वो, उन्होंने उसको कोट करके बोले सब मोह माया है, कोई पिक्चर का डायलॉग होगा। तो इसीलिए वो बोलने मात्र से ही तो उसमें वो स्थिर नहीं हो गए ना, तो पढ़ लिया अखंड एक रस सच्चिदानंद चित घन आनंद घन, जिन्हें बोलने से ही आप सब अर्थ चिंतन हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए गुरु जी कह रहे हैं पठसी शब्दान एव पठसी अथवा तेषाम शब्दानाम अर्थम जानासी, तुम जानते हो क्या अर्थ, क्या अर्थ स्वगत आदि भेद शून्यत्वादिकम। अगर अर्थ के साथ जानते हो तब तो ठीक है, नहीं तो शब्द मात्र से चतुर्वेद विद मैं हूं इतने बोलने मात्र से तुम वेद विद नहीं बन सकते। हम लोगों का भी थोड़ा थोड़ा ऐसी स्थिति है, कुछ बेहतर तो नहीं दिखते, ये शब्द को इतना रट डाला। चलो जब आए कोई पूछे ना पूछे, मौका मिलते ही अपना जो है बखान, भाई तुम तो सच्चिदानंद इसीलिए कहते हैं ऐसा जाना सी। पर जब बोल रहे हैं अगर ऐसा बोध हो अखंड एक रस सत चीत आनंद, तब तो भाई अर्थ के साथ हो ना तो उसका गति भी कम हो जाती है। अर्थ का बोध नहीं है इसीलिए तो धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़, ये जो हम कहते हैं ना ये जो स्तोत्र पाठ आदि करते हैं महिमा पारंद परम जो हो जाते, बस सात मिनट में पूरे महिमा पढ़ दिया महाराज, हाय हाय नहीं मैंने सुना मतलब पहला वाला महिमा पारंद दृशदृशी मतलब झट से वो श्लोक का अंतिम वही दोष मैंने बोला ये क्या है, बोला अरे सब चलता है, मैं सब तो चलता है संसार भी वही सब चलता है, लेकिन देखो वही अगर हम अर्थ के साथ पढ़े सहज नहीं है, गति कम नहीं हो जाएगा महाराज, बिल्कुल कम होगा, आप जा ही नहीं सकते। त्वम अर्कस्त्वम सोम, तुम ही अर्क हो तुम ही सोम हो, अगर इसके साथ साथ मन को भी वहां वहां लगाए तो देखो गति अपने कम हो जाएगा और उसका चिंतन वो आनंद भी होगा। हम तो अभी टाइम नहीं है ना तो झरझर झरझर झरझर झरझर एक्सप्रेस वे से निकलते हैं और फिर पहुंचते हैं, तो ये नहीं भाई शब्दानेव पठसी कि अर्थ का भी चिंतन करते हो समझते हो। शिष्य को गुरुजी ने पूछा इति विकल्पार्थ आद्य पक्षे सावशेषत्वं दर्शयति शब्द पाठ इति। आद्य शब्द पाठ है और अर्थबोध दो विभाग किया, तो कहते शब्द पाठ में अर्थबोध की बाकी है यही है सविशेष, ठीक है। अर्थ पाठ की विवक्षा अभी भी बाकी है, हमने शब्द को बोल दिया परंतु अर्थ का अनुसंधान नहीं कर पाए, तो उसकी विवक्षा है वही है सावशेषत्व। तो भाई द्वितीय पक्ष जो अर्थ के साथ बोला जाता है उसको क्या है, उसी का कथन 84 नंबर श्लोक के द्वारा बतला रहे। अर्थे व्याकरणाद् बुद्धे अर्थे व्याकरणाद् बुद्धे साक्षात्कारो वशिष्यते साक्षात्कारो वशिष्यते स्यात् कृतार्थत्वधीर्यावत् स्यात् कृतार्थत्वधीर्यावत् तावद् गुरुमुपाश्वभो तावद् गुरुमुपाश्वभो अर्थे व्याकरणात् बुद्धे साक्षात्कारो वसिष्यते स्यात् कृतार्थत्वधीर्यावत् स्यात् कृतार्थत्वधीर्यावत् तावद् गुरुमुपास्वभो तावद् गुरुमुपास्वभो अर्थे व्याकरणाद् बुद्धे। भाई यदि व्याकरण और शास्त्र आदि से अर्थ को जान लिया, व्याकरणाद् बुद्धे, व्याकरण से ग्रंथकार टीकाकार लिखते हैं केवल व्याकरण से नहीं होगा भाई, व्याकरणादिकम शब्द का प्रयोग किया। वेद के जो सप्त अंग है, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, कल्प, न्याय, ये सब के साथ केवल व्याकरण पढ़ लेने मात्र से महाराज आपको ज्ञान हो जाएगा शास्त्र का अथवा ब्रह्म का, ये नहीं है। कई बार हमारे में ये एक भ्रांति है कि व्याकरण की ज्ञान की बहुत जरूरी है और उसमें हमने सारा ऊर्जा लगा देते हैं, केवल व्याकरण से कुछ भी नहीं होने वाला है। व्याकरण तो हमारा शब्द को प्रकट कर, शब्द के अर्थ को, परंतु उसके जो चरितार्थता है उसमें क्या है। जैसे मान घटमानय, इतना शब्द किसी ने कह दिया, अब घटमानय का अर्थ करते हैं भाई क्या है, घटते इति घटा, इतने ज्ञान हुआ, व्याकरण पढ़ा ना, घटमानय सुना और घट का क्या अर्थ है, घटते इति घटा, कितने जानने मात्र से वो घट को ले आएगा, क्या लगता है। देखिए बहुत बुद्धि की सूक्ष्मता की जरूरत नहीं, छोटी मोटी दृष्टांत को सामने रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग कई बार सोचते हैं ना कि व्याकरण पढ़ा नहीं कैसे अर्थ लग जाएगा। केवल अर्थ ही लगाना नहीं, चरितार्थता नहीं है, और केवल व्याकरण से ही लगेगा ये नहीं है। तो घटते इति घट, घटम आने, घट को ले आओ, घट का क्या अर्थ है, घटते इति घट, इतना है व्याकरण वाले ने समझ लिया। अब उतने ज्ञान से वो घट को ले आएगा क्या। इसीलिए न्याय में लिखते हैं कि भाई प्रयोज्य वृद्ध, प्रायोजक वृद्ध, वृद्ध व्यवहारा ज्ञायते। भाई जब कई बार देखते हैं वृद्धों की व्यवहार कि जाओ घट ले आओ, घट शब्द से इसको जाना, आनयन ले आओ बोलने से आनयन का वो समझा, कई बार जब वो देखते हैं बच्चा वृद्ध की व्यवहार, तब जाकर के उनको अर्थ का बोध होता है। घटम आनय मतलब घट को ले आओ, पर शुद्ध ज्ञान हो गया केवल घटम घटती इति घट, तब क्या उस घट को ले आएगा। इसलिए केवल व्याकरण से नहीं महाराज। देखिए ना न्याय में व्याकरण में और भी बात है ना, पूर्व जमाने में व्याघ्रम वर्तते, अब पूर्व जमाने में जंगल में सब शौच आदि के लिए जाते थे, मेहमान आए उनको बता दिया, पंडित जी थे व्याकरण के, अब उनको बता दिया व्याघ्रम वर्तते, रात को जा रहे जंगल में ना कि बाघ है भाई, अब वो तो व्याकरण के ज्ञाता है ना, तो वो गया विचार कर व्याघ्रम वर्तते, व्याघ्र शब्द का क्या, बी आंग जिग्र धातु, बी बी ये हमारे शास्त्र का ही है, बी आंग और जिग्र धातु, इसका मतलब है कर्ता अर्थ में यह प्रत्यय बना, विचार करने लगे ना, अब विशेष रूप से जो आता है बस इतना, मतलब जो विशेष रूप से आ समंता धातु से विशेष रूप से जो सुंग करके जान लेता है वो है व्याघ्र। इतना गया समझ गए और जंगल में गया महाराज, और बाघ भी इतना ही समझता होगा, बाघ आया और उसको, अब देखो व्याघ्रम वर्तते, इतने ज्ञान तो है और व्याकरण के द्वारा क्या समझा कि जो दूर से भी घ्राण से समझ लेते हैं, बी आंग जिग्र धातु से, तो ये धातु प्रत्यय के द्वारा अर्थ को जान लेने मात्र से आपके वो व्यवहार सुधर नहीं जाएगा महाराज। इसलिए व्याकरण केवल मात्र व्याकरण ही, व्याकरण की जरूरत है, प्रयोजन है, लेकिन जो केवल इतना ही कहते व्याकरण के बिना तो कुछ भी नहीं होगा, ये तो सर्वथा गलत बात है। इसलिए व्याकरण, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद, योतिष, न्याय, ये सब के साथ अगर हो तो उसका अर्थ का चिंतन, अर्थ का अवबोध बढ़िया होता है। तो यहां लिखते हैं अर्थे व्याकरणाद बुद्धे हे साक्षात्कारो अवशिष्यते। महाराज वो साक्षात्कार कर सकते हैं, केवल जान लेने मात्र से व्याकरण से नहीं होगा, साक्षात्कार अलग चीज है भाई। स्यात् कृतार्थत्व धीर यावत, और जब तक साक्षात्कार नहीं कर लेते तब तक कृतार्थता नहीं आएगी महाराज। और तावत, और जब तक कृतार्थ होना है, साक्षात्कार को प्राप्त करना है, तब महाराज तावद गुरु मुपास्वभो, तब तक गुरु के आश्रय लेकर के रहो। फिर शिष्य को थोड़ा ठोकते हुए कहे अरे भो भो मतलब अरे अरे समझ रहे हो, ऐसे करके बता रहे कि केवल अर्थ का चिंतन कर लो, ये शब्द को पढ़ लो, इतने मात्र से साक्षात्कार तो नहीं होने वाला है। हम ब्रह्मास्मि आप लोगों को भी तो पता है ना, हमको भी पता है, तो हम ब्रह्मास्मि जानने से ब्रह्म ज्ञान हो गया। अरे भाई कितना एता तत्काल तद्देश एतत्काल सब छोड़ छाड़ के लक्षणा ये सब करके वो जो निश्चय तक कहां पहुंचा, अर्थ का बोध नहीं है, इसका मतलब है। इसे शब्दान एव, केवल शब्द के द्वारा नहीं महाराज कृतार्थता, अर्थ का साक्षात्कार हो तब जाकर के कृतार्थता को प्राप्त कर सकते। अब देखिए टीकाकार भी उसी बात को कह रहे हैं, व्याकरणादि उपलक्षणम निगमादेहे। हाँ, व्याकरण शब्द को केवल बतलाया, ये उपलक्षण है, बाकी निगम सारे चिंतन का अवसर को रखना है, निरुक्त, छंद, योतिष, निगम, शास्त्र, सभी शास्त्र को ध्यान में रखना चाहिए। व्याकरणादिना परोक्ष ज्ञाने संपादिते अपि संशयादि निरासनेन, संशयादि निरासनेन अपरोक्ष अपरोक्षीकरणम् अवशिष्यते तर्हि कदा संपूर्णत्वम् ज्ञानस्य इत्यासंक्य तद अवधिम दर्शयति स्यादिति। हाँ, व्याकरणादि उपलक्षण निगम आदि शास्त्र को भी समझना चाहिए। फिर कहते व्याकरणादिना, आदि पद जोड़ रहे टीका का ध्यान में रखिएगा, व्याकरणादिना ये जो निरुक्त, छंद, योतिष, व्याकरण, ये सब के द्वारा परोक्ष ज्ञाने संपादिते। भाई परोक्ष ज्ञान तो होगा, परोक्ष शब्द का क्या अर्थ है, परतः अक्ष, अन्य के आंख से जो हम देखते हैं, तो शास्त्र रूपी आंख के द्वारा आप देख रहे हैं ना, तो परोक्ष ज्ञान हुआ कि भाई ये अखंड एक रस सत्चिद आनंद है, आपने पढ़ लिया और महाराज व्याकरण आदि शास्त्र के सहयोग से आपने अध्ययन किया, निरुक्त, छंद, ज्योतिष के द्वारा तात्पर्य का बोध किया, तो ये आपका परोक्ष ज्ञान हुआ। तो इतने मात्र से संपूर्णता को आप प्राप्त नहीं कर सकते, ना कि कृतार्थता को। तो कृतार्थता संपूर्णता क्या है, तो वो कहते हैं आगे, ये परोक्ष ज्ञाने संपादिते अपि संशयादि निरासनेन, कितने प्रकार के संशय विपर्जय संभा असंभावनादि दोष का निरसन करके अपरोक्षीकरणम अवशिष्यते। भाई ये इतना हिस्सा अवशेष रह गया ना, अगर शब्द को पढ़ लिया निरुक्त व्याकरण छंद ज्योतिष के द्वारा इतनी मात्रा से नहीं होगा महाराज। भाई संशय मिटा कि नहीं, विपर्जय भ्रम मिटा कि नहीं। अगर संशय विपर्जय को मिटा नहीं पाए तब तो महाराज कृतार्थता नहीं है। तब और जब तक संशय है तब तक अपरोक्ष अनुभव को भी आप प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए संशयादि निराशनेन अपरोक्षीकरणम अवशिष्यते तर्ही कदा संपूर्णत्वम ज्ञानस्य इत्याशंक्य। तभी तो महाराज प्रश्न किया जा रहे संपूर्ण ज्ञान, भाई वो ज्ञान वो ब्रह्म वो आत्मा तो अखंड एकरस एक है अखंड है, उसका सखंडता का कैसे आप प्रतिपादन कर रहे। कहते भाई शब्द ज्ञान फिर अर्थ ज्ञान की अपेक्षा होती है तब जाकर के संपूर्णता को वो प्राप्त करते, नहीं तो शब्द के द्वारा क्या होगा महाराज। इतने दिनों से तो क्या क्या शब्द शास्त्र के बड़े बड़े शब्द बड़ा सार्थक शब्द को हमने चयन कर लिया उच्चारण कर लिया, तो उच्चारण करने से क्या होगा। अर्थ का अनुसंधान न हो तब तो भाई वो शब्द जड़वत ही रहेगा। इसीलिए तो कहते हैं ना तद जप तदर्थ भावनम, योग सूत्रकार कहते हैं ना जप करो और उसका अर्थ का चिंतन। नहीं तो राम राम राम राम बोले जाए तो राम क्या होगा, राम कौन है, राम क्या है, क्या वास्ता है, कुछ भी पता नहीं, तो जाने दो राम राम ही होगा। वो राम राम उधर से भी राम राम ही होगा। इसीलिए भाई उसका अर्थ का भी चिंतन बहुत जरूरी है। यहां ये भी बतला रहे इसलिए तद अवधिम दर्शयति स्याद इति, उसके अवधि क्या है स्याद शब्द के द्वारा बतला दिया। कृतार्थता जावत कृतार्थ होना, यदा कृतार्थत्व बुद्धिर उत्पद्यते तदा ज्ञानस्य संपूर्णता अवगंतव्यम इत्यर्थ। हाँ भाई अर्थ का आपने अनुचिंतन किया और जब यदा कृतार्थत्व बुद्धिर उत्पद्यते, भाई कृतार्थता आप कृतार्थ हो गए, ये बुद्धि जब उत्पन्न हो गई महाराज तदा ज्ञानस्य संपूर्णता, तब जाकर के ज्ञान की संपूर्णता को आपने प्राप्त किया जान लिया। नहीं तो कृतार्थता नहीं है तो सारे उपनिषद को आप रट डालिए, गीता जी को पूरा बाई हार्ट कर लो, कुछ भी नहीं होगा। अगर कृतार्थता नहीं है तो ये सब सब शब्द का ही बोध। इसीलिए तो देवर्षि नारद को बताया ना कि भाई तुम तो मंत्रविद हो आत्मविद नहीं हो, तरति शोकम आत्मविद। गुरु जी के पास गए ना कि मैंने तो सुना कि तरति शोकम आत्मविद, मैं तो इतना कुछ पढ़ा इतना कुछ जाना बृहदारण्यक में है तो मेरे अंदर शोक क्यों है। तो गुरु जी कहते तुम तो शब्द के विद हो अर्थ का न तो अर्थविद। तो उस प्रकार हमारा भी है महाराज, यहां भी कह रहे शब्द को लेकर के नहीं उसके अर्थ का चिंतन हो और सारे पर्यायों के साथ उसका विचार हो तो जीवन में एक कृतकृत्यता एक कृतार्थता का अवबोध को आप प्राप्त कर सकते, वो है अर्थ अखंडता का बोध। अब इस प्रसंग को यहां तक खत्म करते हैं और बाकी एक दूसरा प्रसंग यहां से प्रारंभ करते हैं। कल से हम उसका चिंतन करेंगे। ग्रंथकार टीकाकार यहां परिष्कृत कर देते हैं, प्रासंग एवं प्रासंगिकम परिसमाप्य। मिला ना टीका में लिखते हैं कि प्रासंगिक प्रसंग को प्रसंग बस जो आया उसको यहां तक हमने खत्म कर दिया। समाप्य प्रकृतेम एवं अनुसरति, अब प्रकृति प्रसंग को बतलाएंगे। हाँ सुसुप्ति के प्रसंग में ये जो थोड़ा सा शिष्य गुरु के वार्तालाप को दिखाया ना तो सुसुप्ति के प्रसंग के अनुरूप ये थोड़ा बता दिया। आप कह रहे हैं कि सुसुप्ति में कौन सा आनंद है, ब्रह्मानंद। तो भाई आनंद की त्रिविधता को बतलाएंगे। आनंद कितने प्रकार के हैं आपको तो पता ही होगा, विषयानंद और ब्रह्मानंद और ब्रह्मानंद में विद्यानंद सब घुसा दीजिए, आत्मानंद ब्रह्मानंद एक ही है निजा। आप लोग पक्के वेदांती बन गए, वहां से हिलाना नहीं बाबा। कहते ब्रह्मानंद ना, मैं वो सब एक कोटि में आ जाएगा। हाँ यही तीन आनंद है, ब्रह्मानंद, विषयानंद, वासनानंद। हाँ ये वासनानंद को भूलने से नहीं चलेगा। तो ये कल से ये तीन आनंद का व्याख्यान शुरू करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।